قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مريم نے کہا اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے. کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جا کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جب مریم علیہ السلام کو بذریعہ ملائکہ یہ بشارت مل گئی تو اپنی مناجات میں کہا کہ اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے میرا نہ تو کوئی شوہر ہے اور نہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں. تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ایسا ہی فیصلہ ہے کہ بغیر کسی مرد کے ملاپ سے وہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں اور کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی.